Neomag Forte, a daje mi świetną odporność. Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnes na Neomag Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomag Forte D3. Więcej niż magnes. Aflofarm. RTV Euro AGD. W sklepach RTV Euro AGD. Tysiące produktów w wyjątkowych cenach. Sprawdź ostatnie sztuki w swoim sklepie. Nie przegap. Ostatnie sztuki czekają właśnie na ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 27 stycznia. Minęła 10. Przy mikrofonie Maciej. Po wstrząsie w kopalni Marcel w Radlinie nie żyje jeden górnik. Na terenie byłego obozu Auschwitz rozpoczęły się uroczystości 80. rocznicy jego wyzwolenia. Kolejna próba przesłuchania byłych władz CBA na komisji śledczej w sprawie Pegasusa. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Trwa akcja ratunkowa w kopalni Marcel w Radlinie. W nocy około 800 metrów pod ziemią doszło tam do silnego wstrząsu, powiedział Bartosz Kępa, pełniąc obowiązki prezesa zarządu Polskiej Grupy Górniczej. W obszarze zagrożonym było 29 naszych pracowników. 11 z nich trafiło do szpitala. Niestety jeden z naszych kolegów, jeden z górników zmarł. Akcja dalej jest prowadzona. 4 spośród 11 poszkodowanych ma ciężkie obrażenia. Aby pamięć nie zgasła, żeby to się nigdy nie powtórzyło, tak prezydent Andrzej Duda mówił o pamięci o niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych. W 80. rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz prezydent Polski złożył kwiaty i wygłosił okolicznościowe przemówienie. Obchody w Oświęcimiu obserwuje Mariusz Pieśniewski. Witaj. Dzień dobry. No powiedz, jak wyglądała ta część uroczystości? Rano prezydent wziął udział w pierwszym punkcie dzisiejszych obchodów. Grupa kilkudziesięciu osób, w tym ocaleni z obozu, złożyli wieńce i zapalili znicze pod ścianą śmierci przy bloku 11 byłego obozu Auschwitz 1. 4 wieńce z biało-czerwonymi kwiatami, jeden z niebiesko-białymi, otoczyły białe, proste znicze, a przed samą ścianą, gdzie 80 lat temu polała się krew więźniów obozu, dziś na ziemi położono pojedyncze czerwone róże. Po krótkiej modlitwie prezydent Andrzej Duda przypomniał misję Polaków w utrwalaniu pamięci o tym strasznym masowym mordzie na wielu narodach, w tym na Żydach. Wspomniał rotmistrza Witolda Pileckiego, który dobrowolnie zgłosił się do obozu, aby przekazać prawdę o tym miejscu. My dzisiaj, jako w jakimś sensie ci spadkobiercy rotmistrza Pileckiego, sprawujemy pieczę nad tymi miejscami. Polska o te miejsca dba właśnie po to, by pamięć nie zginęła, by nie zagasła, by zawsze pamiętano i by przez tą pamięć właśnie nigdy więcej świat nie pozwolił na to, aby doszło do takiej dramatycznej katastrofy ludzkiej. A główna część uroczystości z udziałem kilkudziesięciu ocalałych i przedstawicieli 60 państw rozpocznie się o godzinie 16. Z Auschwitz mówił Mariusz Pieśniewski. Kolejna osoba zatrzymana w sprawie internetowych gruźb wobec Jerzego Owsiaka, prezesa Fundacji Wośpu, to 60-latek z Łodzi. Policja poinformowała, że otrzymana informacja przesłana mailem była bardzo niepokojąca, dlatego do sprawy zaangażowano funkcjonariuszy miejskiej i wojewódzkiej komendy. Mężczyzna usłyszał zarzut kierowania gruźb karalnych. Grozi mu do 3 lat więzienia. Były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz jego dawny zastępca mają być przesłuchani w Sejmie przez Komisję Śledczą do spraw inwigilacji, m.in. systemem Pegasus. Andrzej Strużny i Daniel Karpeta zostali wezwani ponownie. Pierwszy raz nie zjawili się przy Wiejskiej w grudniu zeszłego roku. Komisja rozpocznie obrady o 10.30. Obaj świadkowie zasiadali we władzach CBA od połowy 2020 roku. Od tego czasu służba ta miała dokonywać działań operacyjnych, w tym stosować podsłuchy wobec opozycyjnych polityków, aktywistów czy prawników, mówi wiceprzewodniczący komisji Marcin Bosacki z Koalicji Obywatelskiej. Pan Andrzej Strużny był szefem CBA. To za jego kadencji ta służba, z tego co nam już jest wiadomo, straciła licencję używania systemu Pegasus. Jego rola w używaniu tego systemu, a następnie jego wiedza na temat tego, dlaczego ówczesnej władzy i CBA odebrano to prawo, jest absolutnie kluczowa dla prac naszej komisji. Przesłuchania obu świadków planowane są zarówno w części jawnej, jak i zamkniętej. Jeden z liderów białoruskiej opozycji, Paweł Łatuszka, mówił, że Aleksander Łukaszenka sfałszował wybory na Białorusi. Według danych tamtejszej komisji wyborczej polityk uzyskał ponad 87% poparcia. Paweł Łatuszka mówił w radiowej Trójce, że takie wyniki nie są realne. Ja mogę tylko postawić pytanie, dlaczego nie 102%? Łukaszenka kłamie, falszuje, Łukaszenka stworzył atmosferę strachu i terroru. To była operacja specjalna KGB, zatwierdzona osobiście przez Łukaszenkę i on kolejny raz mianuje samego siebie na uzurpowane stanowisko prezydenta Białorusi. Łatuszka mówił, że nie oczekuje masowych protestów, tym bardziej, że protestującym grożą poważne represje, także rodzinom protestującym w Polsce. Tak zapowiedział białoruski dyktator. Polecił Komitetu Śledczemu Białorusi, żeby ustalił jak najwięcej tożsamości osób, którzy brali udział wczoraj w marszu w Warszawie. Wszczęli sprawy karne przeciwko nam. Drugie, co powiedział już, że macie rodziny na Białorusi. Jakby faktycznie mówi o tym, że będzie represjonować naszych najbliższych. W ubiegłym roku zostało wszczętych kilkaset spraw karnych po prostu za udział w wiecach w Warszawie, we Wrocławiu, w Gdańsku, w Gdynie, w Berlinie. I oni przychodzili do naszych rodzin. Lider białoruskiej opozycji mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że w jego ojczyźnie panuje strach i terror, a prawo pozwala armii strzelać do uczestników protestów bez konsekwencji prawnych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na zmianę chmury i rozpogodzenia. Na północy i zachodzie słabe opady deszczu, a w górach deszczu ze śniegiem. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. Od 6 stopni nad samym morzem do 10 w centrum i 11 w Małopolsce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 6 minut po 10. Dobrego dnia. Skład bez zmian: Gosia Jakubowska, Michał Jakubik i Maciej Jankowski. Do południa z Państwem. When sky blue gets dark enough to see the colors, the city lights, a trail of ruby, red and diamond. Like a sunrise, she comes and goes and comes and goes like no one cares. Tonight she's out to lose herself. Mixed drinks, the techno beats, it's always heavy into everything. She comes and goes and comes and goes like no one cares. She comes and goes and no one knows she's slipping through my hands. She's always buzzing just może wcale tak nie brzmi, ale to naprawdę szalenie trudny motyw do zagrania na gitarze. Taki z podpalców Johna Mayera, który lubi skomplikowane motywy wymyślać. Neon na początek drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. 9:50. Tu program trzeci Polskiego Radia, w którym dziś dużo się będzie działo. Będziemy wspominać też to, co działo się wczoraj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, bo wystąpili u nas Kolsi. Do fragmentu tego koncertu powrócimy. A to nagranie, które już słychać, myślę, że niektórzy mają szansę znać z Anteny Trójki. Dziewczyna z Seattle to był singiel zapowiadający płytę, która w piątek się ukazała. Płytę Brudno Pis zespołu Bas Grołki. Komu płytę proszę pisać dobrego dnia @polskieradio.pl. A ja robię rwetes. Robię rwetes. Brudnopis, czyli nasza płyta tygodnia w Trójce, której jedna sztuka dziś wędruje do pana Damiana, a jutro, pojutrze i w czwartek będzie można kolejne sztuki zdobyć. Proszę nas słuchać w audycji Dobrego Dnia oferujemy płytę tygodnia, jedną z trzech de facto, które mamy, bo przecież jeszcze jest płyta tygodnia rotacji, jest płyta tygodnia audycji Tu Myśliwiecka 357. Płytą tygodnia Dobrego Dnia akurat w tym tygodniu, raz jeszcze to podkreślę, jest wydawnictwo grupy Bazgrołki, czyli Brudnopis, z tego albumu utwór Dziewczyna z Seattle, który całość zapowiadał i na antenie Trójki często się pojawiał. To zawsze bardzo miłe zobaczyć w komentarzach na YouTubie na przykład pod tym utworem, że niektóre osoby usłyszały go po raz pierwszy w Trójce i stąd zawędrowały właśnie na YouTube Bazgrołków. Pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy panu Damianowi, a to Faith No More. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Walcz o mnie wy, walczy zgraja psów. Moje myśli dziś, jak po linie łód. Widzę słońca dwa, jak rozpoznać mam. Gdzie prawdziwy, a gdzie odgrywa. K.O., czyli Brodka z czasów Grandy jeszcze, zanim zajęła się utworami w języku angielskim i później przy okazji Sadzy wróciła do polskiego. Another Brick in the Wall, kto by się spodziewał tego utworu teraz, ale to również w związku z kalendarzem. Absolutnie legendarna płyta The Wall, czyli zespół Pink Floyd. Dziś na urodziny Nicka Masona, człowieka, który swoich bębnów użyczał wielu, wielu utworom Pink Floydów. Między innymi właśnie na The Wall się pojawił często, gęsto. Choć tam też było kilka takich nagrań, które w ogóle perkusji nie zawierały. Za chwilę 10.30 i piknik naukowy. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Przedsprzedaż Samsung serii Galaxy S25 trwa. Tylko do 6 lutego zamów najnowszy smartfon i zyskaj dwa razy więcej pamięci, oszczędzając nawet 1100 zł. Oraz do 2,5 tysiąca zł zwrotu za swój obecny smartfon od organizatora programu Odkup. Dodatkowo mamy dla Ciebie aż 30 rat 0%, RRSO 0%. Ponadto zamawiając do piątku premierowego smartfona, możesz zgarnąć do 345 zł na karcie podarunkowej Euro. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl. Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu, stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm. Marianne, powiedz mi, po czym poznać taką, wiesz, prawdziwą, wielką wyprzedaż? Barbara, no po mocnym finale, tak jak w tym, w Media Expert. Jeszcze tylko 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład Android TV Panasonic 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2199 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 10.30. Piknik naukowy. Sztuczna inteligencja budzi dyskusję, budzi zainteresowanie i lęk w niektórych kręgach. Nie ma tam ukrytych zamiarów. Kiedy prosimy ją o informację lub pomoc, daje dokładnie to, czego potrzebujemy, bez żadnych zobowiązań. Ponadto nie kłamie, nie oszukuje ani nie gra emocjami. Ale czy na pewno? Badania psychologów z Uniwersytetu Adama Mickiewicza pokazują, że bezkrytyczne ufanie maszynom i AI, czyli właśnie sztucznej inteligencji, nie wróży niczego dobrego. Zatem dlaczego łatwiej nam zaufać robotom niż własnemu rozumowi? To sprawdziła Monika Suszek. Ufamy tym, którzy są pewni siebie lub tym, którzy stanowią większość. Mówi o tym społeczny dowód słuszności, czyli teoria, która zakłada, że kiedy nie ma obiektywnych lub wystarczających danych, jak się zachować, źródłem informacji staje się postępowanie innych. Mówi profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Michał Klichowski. Teoria dowodu społecznego. Jest to taka teoria, która mówi o tym, że ludzie mają taką tendencję, że w sytuacjach, w których brakuje nam pewnej informacji o tym, jak się zachować, czy nie wiemy, jak powinniśmy postąpić, to my zaczynamy szukać pewnych wskazówek w zachowaniu innych ludzi, czyli staramy się zobaczyć, jak inni się zachowują, no i mamy taką tendencję do tego, żeby kopiować to zachowanie, czyli żeby zachować się tak samo. Podobnie postępujemy, kiedy odpowiedzi sugeruje nam sztuczna inteligencja, nawet jeżeli są absurdalne. Potwierdza to eksperyment poznańskiego naukowca. Zbudowana maszyna AI udzielała irracjonalnych odpowiedzi, udając, że są prawdziwe. Ponad 80% uczestników eksperymentu jednak to zignorowało i uznało jej postępowanie za punkt odniesienia dla własnego. Badani mieli podjąć pewną dość krytyczną decyzję dotyczącą tego, kto jest terrorystą w takiej małej grupie osób i nie było zupełnie żadnych informacji, które mogłyby jakoś nam odpowiedzieć. No i część osób mogła zobaczyć, jak w tej sytuacji zachowuje się maszyna, jednak maszyna zachowywała się, można powiedzieć, absurdalnie, zupełnie wskazywała osobę, która zupełnie nie pasowała, która w zasadzie można było być pewnym, że ona terrorystą nie jest. No i chcieliśmy zobaczyć w tym eksperymencie, czy ludzie pomimo tego będą kopiować to zachowanie tej maszyny. No i okazało się, że większość z nich tak zrobiła. Zatem dlaczego bardziej ufamy sztucznej inteligencji niż własnemu osądowi? Może tak być tym bardziej dlatego, że jest to komunikat ze strony robota. Psycholog Krzysztof Kosy. Robotowi nie przypisujemy złych intencji. Traktujemy informację zwrotną ze strony robota, ten trash talking ze strony robota, jako absolutnie obiektywne. Okej, Sofia, I think you're ready. Hej. Hej, Sofia. Czy roboty mogą być złośliwe? Mogą być. Mogą być jak najbardziej. To już zależy od poziomu operowania tak zwaną sztuczną inteligencją. Inteligencja to nic innego jak nauczanie się. Profesor Mariusz Olszewski z Politechniki Warszawskiej. Wobec tego się nauczyły, na przykład podsłuchując człowieka. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. Japończycy zakładają, że humanoidy, czyli maszyny takie podobne do człowieka. Większość rodzin japońskich w 2025 roku będzie miała już takiego humanoida w domu. Tak jak dzisiaj są odkurzacze. A taki robot będzie służył do? Do, na przykład przyrządzenia jajecznicy na śniadanie albo pokrojenia bułki. To będą asystenci. Wieczorem powiemy mu, że ma przyrządzić śniadanie złożone tam z jajecznicy, 4 jajek, masła, margaryny, ogórka, pomidora i tak dalej, i tak dalej. On otworzy sobie lodówkę, wyjmie sobie to, co jest potrzebne, znajdzie to i będzie przyrządzał nam to śniadanie. Ale czy w obliczu wyników eksperymentu poznańskiego naukowca nie powinniśmy bacznie przyjrzeć się naszej bezkrytycznej postawie wobec AI? Takim ważnym wnioskiem jest to, że nam brakuje dobrej edukacji czy pewnych informacji o tym, tak naprawdę do czego sztuczna inteligencja może być wykorzystana. To chyba tak naprawdę w tym eksperymencie zostało pokazane, że my wiemy o sztucznej inteligencji dość dużo, w takim sensie, że wiemy, że ona jest rozwijana, ale tak naprawdę niespecjalnie wiemy, do czego ona może być użyta. Badanie uzmysławia, że współczesne społeczeństwa potrzebują edukacji kształtującej krytyczne myślenie odnośnie inteligentnych maszyn oraz pokazuje, jak wielką moc mogą mieć fake newsy typu według sztucznej inteligencji. Myślę, że jeszcze nie raz powrócimy do tematu sztucznej inteligencji, która coraz częściej pojawia się w mediach społecznościowych jako twórca najróżniejszych treści. Monika Suszek przygotowała piknik naukowy, który powróci o 10.30 w czwartek i oczywiście później w kolejny poniedziałek. A wszystkie poprzednie odcinki do znalezienia w podcastach Trójki, do tego zachęcam. A to Ofelia z nowej epki. Grave. I must tell you this. Trochę dziś rozmawialiśmy o koncertach, o tym, jak brzmieli Red Hoci w różnych konfiguracjach w Polsce, bo tych koncertów już mieli przynajmniej kilka w naszym kraju. No to teraz o filmach być może porozmawiajmy. Za chwilę, za kilka minut pojawi się u nas Riko Jaźwiński ze swoim cyklem, jak zwykle o tej porze. No a ja bym bardzo chciał z Państwem porozmawiać o tym, jakimi poleceniami filmowymi moglibyśmy się wymienić. Ja oczywiście Ameryki nie odkryję, bo staram się nadążać nad tym, co się dzieje w świecie kina. I dopiero teraz, dopiero wczoraj obejrzałem film Prawdziwy Ból i nadrabiam sobie te premiery z ostatnich miesięcy. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Tutaj można pisać, do czego zachęcam. A fajny film już za kilka minut. W oczekiwaniu na niego Empire of the Sun. We can remember swimming in December, heading for the city lights, 975. We shared each other, nearer than father. The scent of the lemon drips from your eyes. We are the people. Are the people. Niewiele więcej niż kwadrans, do 11 pozostaje. Fajny film. Przypomnę adres dobrego dnia, @polskieradio.pl. Rozmawiamy o filmach, o tym, co widzieliśmy w ostatnich tygodniach, co jest godne polecenia. A dziś w kolejnym odcinku cyklu Naszego Człowieka od Filmów w Trójce, jedna ze styczniowych polskich premier filmowych. Od piątku możemy oglądać w kinach film w reżyserii Tadeusza Śliwy, Światło czuła. Ta opowieść o miłości daleka jest jednak od wszelkich schematów, być może znanych już z wielkiego ekranu. Jedną z głównych ról zagrała w filmie Matylda Giegrzno. Z młodą aktorką rozmawiał Riko Jaźwiński. Jak zareagowałaś, twoje pierwsze wrażenie po przeczytaniu scenariusza tego filmu? Miałam ciarki na całym ciele i ogromne wzruszenie mnie dotknęło, aczkolwiek tak naprawdę największe wzruszenie miałam po rozmowie z reżyserem na castingu tak naprawdę, kiedy mi dopiero opowiadał o całej sytuacji tego filmu i jeszcze nie czytając scenariusza wtedy. No i to było takie uczucie, że pamiętam, że wyobrażałam sobie tę historię jako naprawdę strasznie wzruszającą, bardzo czułą i taką, o której pewnie aktor czy aktorka marzy, żeby się z nią zdarzyć. Są tutaj różne oczywiście motywy też te dotyczące twojej bohaterki, ale co od początku wydawało ci się w tej historii najważniejsze? Najważniejsza jest chyba tutaj miłość i jakaś definicja tej miłości. Wiadomo, że miłość jest chyba najtrudniej zdefiniować, ale jakieś takie podejście do niej jak do nauczyciela, jak do jakiejś pracy, którą trzeba włożyć i czegoś się trzeba nauczyć. I tę miłość tu można rozumieć wszelako, czy to do siebie, czy do świata, czy do właśnie partnera, partnerki. Więc tak, więc chyba tutaj królowała miłość. No i musimy jednak powiedzieć, że bohaterka Agata ma jednak pewną szczególną cechę, która ją wyróżnia, a to z kolei, myślę, wymagało od aktorki specjalnych przygotowań. Myślę, że chyba tyle możemy zdradzić nawet, jeżeli ktoś jeszcze filmu nie widział, o co tutaj chodzi, no i właśnie jak wyglądała ta twoja praca, te przygotowania. My współpracowaliśmy z Polskim Związkiem Niewidomych i te przygotowania były faktycznie bardzo dokładne, długotrwały. I uczyłam się po prostu chodzić z laską, uczyłam się, jak w ogóle żyją, jakie mają ułatwienia i jak czytają, jak oglądają, a tak naprawdę bardziej słuchają takie osoby. I wszystkie te treningi odbywały się w taki sposób, że miałam opaskę na sobie, więc odbywały się dla mnie w kompletnej ciemności, a potem jak zrozumiałam i zdałam sobie sprawę, że jednak na planie będę musiała grać z otwartymi oczami, no to już starałam się sama tak naprawdę w swoim zaciszu domowym próbować wydobyć z siebie ten nieobecny wzrok i po prostu się jakoś zaprzyjaźnić z ciemnością i otworzyć na inne zmysły. Otworzyłaś się jako osoba, grając taką bohaterkę. Dowiedziałaś się czegoś nowego o sobie czy o ludziach niewidzących? O osobach niewidzących faktycznie dowiedziałam się bardzo dużo. Dużo też spotykałam z takimi osobami. Wchodziłam nawet do ich domu, tam zaproszona do takich domów, więc do jakiejś dużej prywatności mnie zaprosili i otworzyli się na mnie, co było bardzo wzruszające i bardzo intymne i jestem za to bardzo wdzięczna. No i o sobie na pewno też się dużo dowiedziałam, bo nawet po prostu ograniczenie tego wzroku, zamknięcie się w tej ciemności jest trochę jak medytacja i trochę to jest przyjrzenie się sobie, jakieś takie znalezienie w sobie zupełnie innych, nowych rzeczy, więc naprawdę dużo odkryłam podczas tej przygody. A czy kogoś szczególnie zaprosiłabyś do kina na Światło czuło? Oczywiście, że to jest film dla każdego, ale no to jest film o miłości, więc myślę, że absolutnie każdy coś zrozumie i każdy coś dostanie od tej historii. Myślę, że młodych, takich ludzi, którzy się faktycznie zderzają z taką miłością, fajnie jest, żeby zobaczyli, czym ta miłość czasem jest. Z Matyldą Giegrzno, odtwórczynią głównej roli w filmie Światło czuła, rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a my zapraszamy na audycję trójkowo-filmowo w każdy piątek po 12. This version of me you've made, can I just be honest? Sometimes it just feels so fake, it's not what you promised. I'm used to my baggy jeans, but you on that tight shit. You know that it's not my scene. You know I don't like it. You say you want attention. I question your intentions. I don't know if you are what I need. You say you want a wife. I'm not down for a lifetime. Baby boy, no, I'm not what you need. So if I let go, it's not like you're bad for me. lifeless. You say you want no Wi-Fi, not down for a lifetime. Baby boy, no, I'm not what you need. So if I let go, if I drop in the ocean, my eyes are full of emotion. Don't cry, oh yeah. I'm good on my own, never promise devotion. My eyes are full of emotion. Don't cry. Ależby było fajnie, gdyby tutaj się wydarzyła jakaś spektakularna kariera. Nia Smith z epką ubiegłoroczną, nagranie Don't Cry, jedno z tych najciekawszych, jeżeli chodzi o tę konkretną szufladkę muzyczną, do której na pewno jeszcze nieraz zajrzymy. A teraz, zgodnie z tym, co wspominałem na samym początku naszego spotkania dziś, powracamy do koncertu wczorajszego. Wczoraj po 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej oraz na antenie Trójki można było wysłuchać koncertu zespołu Calls. Oczywiście grali dłużej niż to było słychać na antenie. Zagrali wszystkie swoje największe przeboje. Zagrali płytę Sanatorium, rzecz jasna, najnowszą płytę, także ubiegłoroczną. Numer jeden płyt polskich według słuchaczy trójkowej rotacji. I to, co było być może niespodziewane dla wielu, ja szczerze mówiąc sam się tego nie spodziewałem, więc cieszę się, że jakiś element zaskoczenia się wkradł w ten koncert. Pojawił się Hubert. Hubert, który wykonał razem z Kolsami utwór z płyty Sanatorium właśnie, Prima Ballerina. Na płycie też w takiej konfiguracji występują. Zwykle Hubert leci z taśmy, a tutaj pojawił się fizycznie w naszym studiu. Wzrok przywołuje mi ciebie. Te bzdury trwają już za długo, dobrze o tym wiesz. Chyba obojętne mi, co robisz na mieście. A może, może przeszło mi, przeszło lecę. Prima ballerina, włączam tryb. Prima ballerina, włączam tryb. Prima ballerina, włączam tryb. Prima ballerina, prima ballerina, włączam tryb. Idą nowe dni. Jutro zbudzę się już w innym ciele. Okej. Jak prima balerina tańczy jedna nóżka. Lubię, kiedy moje słowa powtarzają usta. Pandory to twój kodek, fotki zakazane. Fotki rozmazane, ona włosy, kogel spania wszędzie. Oczy. Puść mi ambient, będę lżejszy. Miałem spać, ale czas nigdy przecież nie śpi. Prima ballerina, włączam tryb. Prima ballerina, włączam tryb. oczach. Prima ballerina, włączam. Dzięki, Hubert. Zróbcie proszę wielki hałas dla Kols. Wielki hałas był, były tańce przy Kolsach wczoraj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To był fragment tego koncertu. Na żywo w studiu pojawił się również Hubert w utworze Prima Ballerina razem z Kolsami. Świetny to był koncert, naprawdę zachęcam wszystkich tych, którzy go nie widzieli, żeby powędrowali na przykład YouTube'a Trójki, tam można całość sobie odtworzyć. A za chwilę serwis Trójki po 11:00 to WW w oczekiwaniu na rzeczony serwis. Takie tam jeden, my słyszymy się za chwilę. Chodzę po ulicy mojej, choć raczej przemykam. Kiedyś się udawało ciągle kogoś spotykać. Bez przerwy paliłem, by bez przerwy nie gadać. A wina to wina była, że się chciało spowiadać. Dziś nie kupuję gazet, ani sobie, ani żonie, by nikt się nie dowiedział, po której jestem w stronie. Za dużo nie pytam, bo się boję odpowiedzi. Parę razy mnie zdziwili moi byli już koledzy. Boja, tylko dzwony z kościoła, którędy do raju ogłaszają. I nikt nie woła, tylko dzwony z kościoła, którędy do raju ogłaszają. Autopromocja. Wina i przebaczenie. Z największym przejęciem zapraszam dzisiaj Państwa na wieczór i mistrzowski reportaż Patrycji Gruszyńskiej-Ruman Winna niewinna. Uniwersalną opowieść o wojennej traumie i wybaczaniu. W Klubie Trójki Audiodokumencie spotkamy się też z dr Małgorzatą Wosińską, antropolożką zajmującą się ludobójstwem i konfliktami zbrojnymi. To będzie ważny wieczór. Zapraszam. Anna Dudzińska. Klub Trójki. Audiodokument. Dziś tuż po 20:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Sprawdź produkty w akcji do 30 rat 0%. RRSO 0%. Klasyczna wędlowska czekolada. I płynne rude nadzienie. Rude wnętrze jest szalone. Ot i cały pawełek. Z zewnątrz klasyczny jak Paweł DeLong. A w środku zwariowany jak Paweł Chadomen Dudek. Rozgryź jego podwójną naturę i graj o kasę na przyjemności. Co godzinę do wygrania 100 zł i 1000 zł codziennie. Polecam Paweł DeLong. I ja też polecam Paweł Chadomen Dudek. Szczegóły loterii w regulaminie na loteriapawelek.pl. RTV Euro AGD. Jeszcze tylko do piątku. Finał wyprzedaży. Tysiące produktów w super cenach. A dodatkowo aż 30 rady 0%. RRSO 0%. Nie przegap. Szczegóły.